som brugte korte, knappe ord. Kirken havde magt, og Gud var hård og streng. Det var svært at være pige, når man skulle have været dreng. Fuglen lærte tidligt at pippe stille, ved jorden at blive slut en bitter pille. En fugl var kun en fugl, hvis far og mor gav lov. Ellers var du længe hun i normens stramme tog. Var lang og hård stejl, og markerne var nøgne, og intet træ gav skjul. I blæsten gik en pige forklædt som fremmed fugl. For tidligt forelsket i den forkerte mand, en dekadent og dum, hans blod var safte vand. Den første sten blev smidt fra sladertaskens mund. Jeg vasker mine hænder i denne skammens stund. Tog trækfuglen på vej og søgte ind blandt folk, hvor man kunne gemme sig. Hvor eneren blev borte, hvor kvæd gik i flok, hvor ingen indianer tog fjenden skalpelok. Født på landet og død for egen hånd, unge af der ravne liv, rosede af ånd. På det forkerte tidspunkt, på det forkerte sted, på graven står der bare, er der villig fra. Good.